سر بلندی کی روایت لالا سر کٹانے سے چلی سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی نبض ایمان تیری نبضیں ہیں ڈوب جانے سے چلی نبض ایمان یا حسین نبض ایمان تیری نبضیں ڈوب جانے سے چلی سر بلندی سر کٹانے کی روایت سے چلی اور نبض ایمان تیری نبضیں ڈوب جانے سے چلی نبض ایمان تیری نبضیں ڈوب جانے سے چلی نظر کی جاگی نہیں سب لختے جاگی کر دیے نظر دی جاگی نہیں سب لختے جاگی کر دیے ریت یہ تجھ سے چلی تیرے گھرانے سے چلی ریت یہ تجھ سے چلی تیرے گھرانے سے چلی نظر دی جاگی نہیں سب لختے جا بھی کر دیے ریت یہ تجھ سے چلی تیرے گھرانے سے چلی ریت یہ تجھ سے چلی تیرے گھرانے سے چلی تو نے مانی ہی بدل ڈالے شکست و فتح کے سبحان اللہ تو نے مانی بدل ڈالے شکست و فتح کے رسم ہستی اپنی ہستی کو مٹانے سے چلی رسم ہستی اپنی ہستی کو مٹانے سے چلی گھر سے تجھ کو کربلا کی سمت جاتا دیکھ کر گھر سے تجھ کو کربلا کی سمت جاتا دیکھ کر ابر اٹھا صحرا سے بجلی آشیانے سے چلی ابر اٹھا صحرا سے بجلی آشیانے سے چلی اور آنے والا لمحہ لمحہ تیری بیعت کر چکا کیا بات آنے والا کا والا لمحہ لمحہ تیری بیعت کر چکا، بات تیری از سر نو ہر زمانے سے چنی، بات تیری از سر نو ہر زمانے سے چنی، سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی، نبض ایمان تیری نبضیں ڈوب جانے سے چلی۔ آخری شعر سنیے کہ میں محمد کا غلام، آل محمد کا غلام، میں محمد کا غلام، آل محمد کا غلام۔ بلکہ میں اچانک یہاں ایک مجھے دل کر رہا ہے کہ چینج کروں، کیونکہ محمد کا غلام ہے ہی وہ جو آل محمد کا غلام ہے۔ وہ محمد کا گدا جو آل محمد کا غلام، وہ غلام مصطفیٰ جو آل محمد کا غلام، اپنی ہر تصویر سی آئینہ خانے سے چلی، اپنی ہر تصویر سی آئینہ خانے سے چلی، سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی، نبض ایمان تیری نبضیں ڈوب جانے سے چلی۔ کیا